الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم دا سورة النحل دے سوار لسم سفارة دا آیت نمبر 110 یوصل لسم نمبر آیات دے بشارت ورکی خوشخبری ورکی دی آیات کریمه کی او ترغیب حجرت تا چه حجرت چا کڑی دی تکلیفون برداشت کڑی دی جہاد کڑی دی نویستا ربا دی خلکولا تا دغی فائدہ ورکی استا رب خاما خواب خون کے میرا بانده سمب این ربا کا بیا بشک ربستا للذین دفر دا کسانم آجرو چی حجرت اوکو من بعد ما فتنو پس دا غینا چی ان تکلیفون ورط ورکڑیشو ما فتنو آچی تکلیفون ورط ورکڑیشم ثم جاهدوا او بیا جهاد وکو او صبر او صبر وکو فتکلیفونو باندې تکلیفونه برداشت کړو د کفارو د لاسام تکلیفونه ورته ملاو شو غي برداشت کړو ان ربک من بعدها بشک رب استا فسد دینا لغفور الرحیم خام خواب خونکے میرا باندیم من بعدها بشک ربستا من بعدها فزد دی خسلتنونا دکمو خسلتنونا اغدادی چی جہاد دی حجرت کولی صبر کول فتکالیف باندی لغفور الرحیم خام خبخن کے میرا باندیم یوم تجادل نفس یوم تاتی کل نفس فاغورز باندی چرا بوستلشی ہر یو سڑے تجادل عن نفسها دا باوزر فیش کئی دخفل نفس دا طرفام تو جا دلو دا فمانا دا جگڑی ندے گورے خفدی اوزر کی با دی دمرا مبالغ کئی دمرا کوشش بکئی کان له یو جادلو لکه یو سړی تا ته وای الک معاف میکا معاف میکا یا بل چا د فار سفارش کئ دا سړی معاف کا معاف کا بار بار تا نه منت نه غواړي اخیر دا چې ته ورته وای زما معاف کا او ما معاف کړی دې معاف ریدا دا عذرنا دامنتنا دمر ډیر شي چې هغه مجبور کی په دې باندې دیو جنا دلتا تو جا دلو ذکر دے فمانا دو زربان لی تو جا دلو عن نفسی ها دا با عذر نفیش کئی دخفل نفس دا طرف ام و توفا کلو نفس الافرف رب ورکرشی حری او نفس تا ما عملتا غسچ دا مال کڑی دی و هم لا یظلمون او فدی باندی با ظلم نکیم ظلم با پی نشی کی دلے و ضرب اللہ مثلا قریتا کانتا آمنتا مطمئلا تمکی دا مشرکانو حالات ذکر کئی سورت اول سر کی منگوی دیواتا امر اللہ دا اللہ عذاب راغے نو کم دی عذاب کم دی کی ذکر دی دا غی تعلق دا دی زی سر دی اتا امر اللہ راغی عذاب دا اللہ کم دی نو دلتا بیانی گی وضرب اللہ بیانی اللہ تعالی مثلا مثال قریتا لغیو کلیوالا کانت آمنتا چیو اغدیر فا امن باندی مطمئنتا فیتمنان باندی فارام باندی یأتیها راتل بدیتا رزقها خوراکونا رغدا فرمانا فراخا من کل مکان ده هر زینا ده هر طرفنا فکفرت خودی دا شکری وکڑا بی انعم اللہ دا نعمت دا اللہ نعمت دا اللہ سی شده اغا نبی علیہ الصلاة والسلام چی دی مکی مشرکانو دا غب قدری وکڑا تکالیف ورط ورسول دا ملک نے وشڑو جیلے کو قیدے کو تکلیفو نا سختی بدی ردی ور ترسولی نو دا نعمت دا اللہ نبی علیہ السلام بی انعم اللہ نعمت دا اللہ چیغا نبی علیہ السلام و سلام دے او پا دی زمانہ کی ہر علیم حق فرستاغا نعمت دا اللہ دے چاہی بی قدری وکڑا دا با اللہ دا دی نواخلی دا با دا دی زین بوزیم نبی علیہ السلام بی قدری وکڑا نبی علیہ السلام خیری وکڑی ورمائی وی اللہم سنین کسنین یوسف یا اللہ قد صالی راول فدی قوم بانلی پشان دقات دا یوسف علیہ السلام ولدی نو پدی بانلی بیا قد صالی رالا او لگا فراغلا دم رو لگا زیادا شوا چی ونی بے خوڑلی دا ونو فانی بے خوڑل دا لرگی بے خوڑل دا غراغ سبان ملاوی دلن تردی چی مفسرین ذکر کئی وی چی او سڑے با بولو تناسو نو بل با پا انتظارو چی دے با کل فازی دا اولی نعمت دا اللہ نا شکری کری دا داغی دا خوراک فا انتظار باو یا دا چی دا بے کاتل چی دے سڑی سخوڑ لی دی دا سخوری چی زم پا دا فزیلال شما دا دا انتی دا دا نزا خوراک و اخلاما دا ولی د نعمت د الله چې نبی علیہ الصلات والسلام دا غنا شکرې کړی و ابو سفیان لال نبی علیہ السلام ته وی اے د الله رسولم اے محمد د الله نه سوال وکام چې زمونږه دا قحط لري کی زمونږه دا عذاب لري کی او غلمانو خدای الله سره نور شریکان ګرځول فأذاقها الله نوسك ولا لباس الجوع اغا جام دولگی جام دولگی ورت الله وسك ولا والخوف او دیریم جامع ولی ذکر کړه دا ازک ذکر کړه چې دا جامع قمیز دا سړی نه تاوی دیو جنا دا ولګ د دین تاو شوی وام یا دا لباس الجوع جامع په بدن باندې فرتا دا بهر هر سړی اغینی پدی باندې دا ولګ دومره زیات شوی وا چې په لارې بتلو نو دا با خوا دې خوا تاوې دو دولګي د لاسام څنګه چې دا جامه په سړی باندې ښکاری دا شال فدی باندې دولګي اثرات ښکاریدل والخوف او یرا بما کانوا یصنعون په سبب دا چې دی بکول همیشه ولقد جاءهم بطئ سرار غلو دیو تا رسول منهم فی غمبر ددید جنسنا فکذبوه نو دیو درو جنتیا وکڑ داغام درو جن اوگنو فازا فاخذهم العذاب نوونیو دیو لر عذاب وهم ظالمون او دیو ظالمان فکلو نو خوری مما رزقهم اللہ اگر رزق چی اللہ در کڑے دے تاسو تا حلالا طیبا حلالا افاق منگا ویلی سورت دوئی سی دے یو ایسا ختم آدھا دوی میسا رد پا شرک فیلی فاخر کی طریقہ دا دعوت خیم نو خراف الافاق حلال اغچ اللہ مو تعالی در کڑے دے وشکرو نعمت اللہ شکر واسا د نعمت اللہ ان کنتم ایاہو تابدون کئی تخاص دا دغ اللہ عبادت کا ان کے کد اللہ عبادت کا ان کے نو شکر واسا انما حرم عليكم الميتة او دا دی تفصیل تحریمات دا غیر اللہ دا شیخ فعلی کما سچی حرام او حلال دی تفصیل تیر شوی سور انعام 145 کی سور بقرہ کی منگا فورا تفصیل کڑا ریکارڈ موجود دے انما حرم علیکم المیتۃ بے شک حرام کڑی دی اللہ پتا سبانی مردارام ودما وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما احل لغیر اللہ به اغچ آواز وکڑشی پاغی باندی دا غیر اللام علکا غوخ دا خنزیر ولی حرام دا چی علکا غوخ حلال دا بیزا حلال دا سر لی حلال لی وسی حلال دا نو خنزیر ولی حرام دی اللہ ویلی دی زکا حرام دی چی اللہ ویلی دی کلگ نور حکمت لٹے نو دادا دی وجنام سوچ کل دیو چیز غوخ و خوری اغا خسلت اغا خویونا پا دا گرازی دا خنزیر دا ډیر بی غیرتا دل دا اس دیم دا پا نر باندی نر خیجی هر شی پا خفلا اغا ما دا بانلی خزا بانلی غیرت کئی خدا خنزیر دل غیرت نشت دی دا خوشالی دا خفلا نور لبوزیم دیو جنا اغیار مشرکین دا کوشش کئی چی دا خنزیر دا غوخا دا دی دا خوراک مسلمانانو لا پس قسم طریقہ باندی ورسی چی دی اخری پا دی کیا غبی غیرت راشیم وما احل لغیر اللہ بی اغچ آواز برتکڑی شی دا غیر اللہ فاغی باندیم فمن اضطران وغسوک چی مختاج شوم غیر باغ نبی دے مزی اغستون کے دم رو لگی لور غیچ دے مڑ کے دوم خوراک سن ملاوی دو د خنزیر و خفرت دام یا دم را تگی شوی دے چی دامری شراب پرت دی حرام شی دے نو دم رو خراج استا جون پی بچی دا نچی تا مزی اخلی غیر باغ نبی دے مزی اغستون کے ولا عاد نو نبی دے عادت نو عادت نو ان کے عادی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بخون کے میرا باندے بیان ثم ان ربک بشکر رب استا للذین دفردا کسانو هاجروا چې هجرت کړي دي من بعد ما فتنو پس داغینا تکلیفونا رسول شویدی ورطام ثم جاہدو بی ای جہاد کڑے دے و صبرو او صبر کڑے فتکالب بانلی ان ربک من بعدها بشک ربستا فسد دی خسلتنونا لغفور الرحیم خام خب خون کے میرا بان لے یوم تا دی کلو نفس لو فغرز بان لے چوار بکڑے شہر یو نفس تا تو جا دیلو رابوستلے شہر یو نفسو تو جا دیلو نو دے بوزرون پیش کئی ان نفس یا دخفل نفس دا طرفا و تو وفا کلو نفس افرف ربور کڑے شہر یو سڑی تا ما عملتا سجد عمل کڑے وهم لا يظلمون فدي باندي بظلم نشي كيدهم وضرب الله مثلا بيان الله مثال قرية لغيو كليوالا چغمك مكرمدا كانت آمنة وآغد أمن ولا مطمئنة أو اتمنان ولا فقلار قلار يوابكيم قلار قلار وا یاتیها رزقها رتلو بدغتا خوراکونا رغدا فراخا من کل مکان لہر زینا فکفرت ننا شکری وکڑا بینوم اللہ دنعمتن دللا فذاقها اللہ نوسکاو دغت اللہ لباس الجوع جامد اولئی والخوف او دیری بما کانو یسنعون فسبب دغی چی دیو با میشک والدغانا شکریم ولقد جاءهم بدعسر رغلیو دیتا رسول منهم پیغمبر ددید جنسنا فکذبون دیو درو جنو گنو غلرا فاخذهم العذاب ونیو دیو لر عذاب وهم ظالمون او دیو ظالمان فکلو نخوری مما رزقكم الله اما چیری دغدر کڑی تاسو تالا حلالا طیبا حلال او فاکی زام وشکرو نعمت اللہ شکر ادا کوئی دا نعمتن دا اللہ ان کنتم ایاہو تابدول کئی تاسو خاص دا اللہ تا عبادت کون کی انما حرم علیکم المیتتا بشک حرام کری اللہ پتا سبان لی مردارا ودما ونا ولحم الخنزیر وغد خنزیر وما احل لغیر اللہ اغا چه آواز وشید غیر اللہ فغی باندی فمن استرانو آسو چی مجبور شو مختاج شو غیر باغن نبیدا مزیغ سن کے ولا عاد نبیادت نیون کے فإن اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کے میر باندیم